إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بعدكم احمد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة الأمان انتم عليه الصلاة والسلام تتندلزا hatua miongoni mwa hatua za kivitendo katika kuwalea watoto wetu. Tuliona hatua ya kwanza ni kujiandaa, wazazi wawili wakajiandaa nafsi zao, wakazitengeneza nafsi zao, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yaqulu يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أين يمار ميمين سيكون نفسي زين وانزا وأهليكم نواتوين ونجمع زين وكزين وتتولين ونموت تكون نقطة وانزا مهم katika kuwalea watoto wetu ni sisi wazazi kutengeneza nafsi zetu, wazazi wakawa wao ni kioo, wakawa wao ni uswa, ni kiigizo kwa watoto wao. Wazazi wakitengenea, wazazi wakawa wanajitambua, wanaifahamu dini yao, wanafahamu majukumu yao, basi ni sababu ya watoto nao kufahamu dini yao, kufahamu wajibu wao kwa Mola wao, wajibu wao kwa Mtume alayhi salatu wassalam, wajibu wao kwa wazazi wao, wajibu wao kwa wakubwa na mengineyo katika mambo ya dini. Leo tutaona hatua ya pili, ni hatua ya kumuomba Allah tabarak wa ta'ala. Ni hatua ambayo mtu anaweza kuifanya kabla hajapata watoto au wakati ana watoto. Hatua ya kumuomba Allah tabarak wa ta'ala atupe kizazi kilichokuwa bora. Kila Muislamu ama na kila mtu wa sunna hasa atakiwa akae amuombe Allah tabarak wa taala usiku akiamka, fanya ibada, wakati anaswali sala zake amesujudu, wakati ambazo tunajua au tunaambizana mara kwa mara nyakati ambazo dua zinakubaliwa, azipatilize nyakati hizi. Ndani ya nyakati hizi katika dua ambazo mtu inampasa kuomba ni kumuomba Allah tabaraka wa taala ampe kizazi kilichokuwa bora. Yaqulu subhana hunalika daa Zakaria rabba, huko baada ya Zakaria kumkuta Maryam, Maryam ana chakula, anna laki hadha, chakula hichi chatoka wapi? Qalat hiya min indillah, qalat huwa min indillah. Maryam akasema hichi chakula chatoka kwa Allah tabarak wa taala, na Allah anamruzuku anayemtaka pasi na hisabu. Hunalika daa Zakaria rabba, kutoka hapo Zakaria akamuomba naye Mola wake. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, Zakaria akasema ewe Mola wangu, nipe mimi zawadi, nipe tunu kutoka kwako, nipe kizazi kilichokuwa kizuri. Zakaria alikuwa ana umri mkubwa, umri wa kukata tamaa, umri ambao mtu kwa kawaida anakata tamaa kuzaa katika umri huo. Lakini alipoona uwezo wa Allah tabarak wa taala kwamba huyu Maryam kinateremka chakula kutoka mbinguni, anakula chakula hakijapikwa na mwanadamu yoyote, Maryam anaweza kuteremshiwa chakula, basi na hapa hapa akaitumia fursa kumwomba Allah tabaraka wa taala ampe mtoto aliyokuwa bora. Yaqulu subhana, Allah tabaraka wa taala anasema, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Isma'il wa rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u ad-du'a. Pale ambapo aliponyanyua Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Isma'il, aya mwanzo aya pili, waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta at-tawwab ar-rahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna. Walipokuwa wakinyanyua al-Kaaba, Ibrahim na Ismail wakamwomba Allah, Allah awatakabalie amali zao, Allah awatakabalie yale wanaoyatenda. Na katika dua aliomba, waja'alna muslimaini laka, tujalie mimi na Ismail, sisi wawili Ibrahim na Ismail, tujalie ni watu wenye kujisalimisha kwako kwa unyenyekevu. Wa min dhurriyatina kadhalika, na vizazi vyetu, ummatan muslimatan laka, jalie hali ya kuwa ni umma, tujalie ni umma, umma wenye kujisalimisha kwako sisi na vizazi vyetu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwab rahim, tuonyeshe taratibu za kukuabudu na utusamehe pale tunapokosea, hakika wewe ni tawwab rahim. Tunajifundisha manabii wa Allah wanakaa wakimwomba Allah tabarak wa taala. Tunamwona Zakaria anamwomba Allah ampe dhuria tayyiba, tunamwona Ismail wa Ibrahim wanamwomba Allah tabarak wa taala awape dhuria muslima, awape kizazi, kizazi ambacho ndani ya kizazi chao wawe ni umma wenye kujisalimisha kwa Allah, wawe ni watu wenye nyenyekevu wenye kumwelekea Allah tabarak. Kadhalika Ibrahim amezungumza, qala rabbi habli min as-salihin, Ibrahim amemwomba Allah katika surati as-Saffat, ewe Allah nipe mimi, habli min as-salihin, nipe mimi katika waliokuwa wema. Watu wanaomba, manabii wa Allah alayhi wassalatu wassalam wanamwomba Allah tabarak wa taala awape vizazi vyema. Sisi tumeghafilika na nukta hii kwa kiasi kikubwa. Hebu jiulize, lini ulikaa ukamwomba Allah? Toka ulipooa wewe ni mzazi, toka ulipooa au kabla hujaoa, ukakaa ukamwomba Allah tabarak wa taala akupe kizazi kilichokuwa bora. Baada ya kuwa umeoa mathalan ukapata watoto, hebu kumbuka lini umekaa ukamwelekea Allah tabarak wa taala, mjalie kizazi kilichokuwa tayyiba, kizazi kilichokuwa kizuri. Na wallahi jambo la kumwomba Allah tabarak wa taala ni jambo kubwa sana. Na Allah ametaja katika sifa za wale ibada ar-Rahman alladhina qalu, ni wale ambao alladhina yaquluna rabbana, ni wale ambao yaquluna wanasema rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Watu waja wa Allah, watu wema, ni wale ambao wanasema ewe Mola wetu, tupe katika hawa wake zetu na kizazi chetu. Wanaomba Allah awajalie qurrata ayun. Qurrata ayun ni pale mtu anapomtazama mkewe, anamwona mkewe yupo katika istiqama, yupo katika msimamo wa sawa, mtu anatulizana jicho lake, anafurahi kumwona mkewe ameongoka katika njia sawa, anafanya ibadati. Mtu anatazama watoto wake, anaona watoto wako katika njia ya sawa. Kwa hiyo Allah anataja katika sifa za ibadu rahman, sifa za waja wa Allah, miongoni mwa sifa zao wanakaa wanasema ewe Mola wetu, tupe kwa hawa wake zetu na kizazi chetu sisi qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Na wao pia wanaomba Allah wajalie kwa wale wale wenye kumcha Allah wali imama ni viongozi. Je, tunajipamba na sifa hii, sifa ya ibadu rahman, watu wakakaa wakamwomba Allah atengeneze vizazi wake zetu, atengeneze na watoto wetu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna jambo lolote sisi tunaweza tukafanikiwa isipokuwa kwa uwezo wa Allah tabarak wa taala. La hawla, al-hawl huwa al-intiqal min al-hal ila al-hal, la hawla wa la quwwata illa billah. Hakuna uwezekano wa mtu kuhama kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Mabadiliko, mtu akabadilika, leo alikuwa mwovu akawa mwema, mtoto mbaya akabadilika akawa mzuri, mke asioelewa akaambiwa akabadilika akawa mzuri, isipokuwa la hawla wa la quwwata illa billah, isipokuwa kwa Allah tabarak wa taala. Kwa al-rujuu ila Allah tabarak wa taala, kurudi kwa Allah na kumwomba Allah tabarak wa taala atengeneze vizazi vyetu, hili ni katika jambo la kwanza muhimu, baada ya jambo kuu tunaliona la kwanza, mtu anapotengeneza nafsi yake kama mzazi, akawa yeye anajikurubisha kwa Allah, aingize maombi kwa Mola wake, apeleke maombi kwa Mola wake, Allah amjalie ampe kizazi kilichokuwa bora. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، kwa hakika hakuna mtu ambaye atatoka nje ya aun na msaada wa Allah tabarak wa taala tarfata ain, hakuna mtu yoyote hata mpepeso wa jicho lako unamhitaji Allah tabarak wa taala. Hakuna mtu yoyote, hakuna kiumbe chochote, hakuna haraka kuhangaika kwake, kutulia kwake, mishemishe zake zote mwanadamu anamtegemea Allah tabarak wa taala, mpaka tarfata ain, ule mpepeso, tarfata ain, mpepeso wa jicho, sio kwa uwezo wako, ni Allah tabarak wa taala. Iko haja ya kumwomba Allah tabarak wa taala, qad kathurat wasail, njia zimekuwa nyingi, wasailu shar, njia za shari zimekuwa nyingi. Hakuna taawun, hakuna kusaidiana kwa kumcha Allah tabarak wa taala. Kumcha Allah tabarak wa taala, mafanikio, salah, yahitaji taawun, watu kusaidiana, kusapotiana, kutiana nguvu. Min ajli dhalika qala subhana wa ta'awanu ala albirri wattaqwa. Saidianeni, saidianeni ala albirri wattaqwa. Albirri wattaqwa, yanapokuja maneno haya pamoja, albirri maana yake ni fi'lu ta'at, wattaqwa maana yake ni tarku almanhiyat. Fa idha ijtama'a maneno haya mawili au lafzi hizi mbili, idha ijtama'ata iftaraqata, maneno haya mawili yakikusana yanatofautiana katika maana, na likiwa moja lina maana ya birri, lina maana ya taqwa. Taqwa inaweza kuwa maana yake ni birri, na birri inaweza kuwa maana yake ni taqwa, lakini yakiwa pamoja, albirru huwa fi'lu alkhairat wattaat, wattaqwa tarku almanhiyat. Wataawanu ala albirri wattaqwa. Taawun ni ndogo. Tunaishi katika jamii ambayo wewe nyumbani kwako huweki mziki, lakini jirani yako kaeka mziki na kafungulia, kiasi mtoto wako chumbani anacheza mziki wa jirani yako. Wewe umenyima kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, ukaona mimi nisiweke ndani kwangu haya ma TV, kwa sababu TV athari yake katika malezi ni mbaya, nisiweke TV. Lakini chumba cha pili inawezekana nyumba uliopangisha jirani yako na TV. Kwa majirani inawezekana kuna TV, inawezekana mtaani pana kibanda cha TV, mtoto anatoka anakwenda. Ndio tunaona sasa hivi, wallahi unasikia maneno kwa watoto, wewe huja wapi, hujapata kusikia mpaka wauliza hili neno maana yake nini, kumbe kalisikia katika ma TV na nini. Hakuna taawun. Tunaishi katika wakati msaada wa Allah ni cha uhitaji zaidi, kwa sababu ni wakati kama nilivyosema, hakuna taawun, na kila mmoja anatazama kile anachokiona tu, matamanio yake yanaafikiana nacho basi, na mazingira na kanun alwadhiya, kanuni zilizowekwa ambazo ndio watu walizozitaka. Kwa maana demokrasia ni kanuni, democracy is a government of the people for the people by the people, ni mambo watu wameyataka, ni wanadamu wenyewe waweke mamlaka yao kwa ajili ya maslahi yao. Hakuna masala ya dini, kuna kitu kinaitwa liberty, to live as you wish. Liberty ni jambo au ni uhuru, mtu kwamba ana freedom ya kuishi anavyotaka, regardless mtu huyo hajavunja tu sheria za nchi. Kwa hiyo akifungulia, akiwasha TV yake, watoto wamekwenda, yeye ni kwake, yani hakuna kuingiliana. Huyu kaeka baikoko pale, zuia mtoto wako. Hakuna tena, hakuna taawun niloisema, sio katika mamlaka wala kwa watu wenyewe. Taawun katika mamlaka ni lambo, mamlaka litaliona hili baya, linaona zuri, hata kama ni baya mbele ya Allah, mtu atafanya atakavyo. Uhuru, kuna freedom of expression, freedom of worship, freedom sungapi, kuna freedom sungapi mtu anaweza kufanya atakavyo. Hakuna taawun. Wakati huu tunahitajia sana kuomba Allah tabarak wa taala, Allah asaidie, aziwezeshe hizi familia zetu. Tunaishi katika wakati mgumu, kuna watu maendeleo, tafsiri ya maendeleo yao ni upotevu. Yaani tafsiri ya maendeleo kwa watu leo ni upotevu, lakini ndio maendeleo. Miji ikiwa na magesti mengi, watu wanafanya uchafu, ndio maendeleo. Miji ikiwa ina mabaa mengi na mahoteli makubwa, ndio maendeleo. Ndio tafsiri za maendeleo za watu. Kwa tunaishi katika wakati asbaha al-munkar ma'rufa wal-ma'ruf munkar. Tunaishi katika wakati maovu yamekuwa ni mazuri na mazuri ndio yamekuwa maovu. Tunahitajia kumwomba Allah tabarak wa ta'ala asaidie Allah atuwezeshe familia zetu. Na ndio maana hatua za dua zipotoka mtu anapokwenda kumwendea mkewe, anapokwenda kufanya tendo la ndoa na ahli yake, tumefundishwa bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaq. Kwa jina la Allah tabarak wa ta'ala, maana unataka kufanya tendo la ndoa, ewe Allah tuepushe mimi na huyu ahli yangu na shaytan, na utuepushe na shaytan yule ambaye utatuzwa. Dua kabla dhalika, mtu anapooa kuna dua ya kumwombea baraka. Dua ni kitu muhimu sana. Mke unapomwoa kuna dua maalum unamshika mkono. Ya subhana. Tumeghafilika na dua kumwomba Allah. Allah tutakapomwomba Allah atatusaidia. Ud'uni astajib lakum. Niombeni nitakuitikia. Tukithirishe dua, wameomba manabii. Ibrahim anamwomba Allah wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam. Kumwomba Allah, Allah niepushe mimi na watoto wangu maasi. Ibrahim anamwomba Allah na watoto wake waepushe na ibada ya asnam. Wa man yanama bil bala'a ba'da Ibrahim. Subhanallah. Wakati mwingine mimi binafsi nakaa na tafakkur. Na wewe unatakiwa kutafakari. Kama anta muslimun sunni mathalan, wewe ni muislamu tu wa sunna, leo unawalea watoto wako ala sunna. Mtoto anakuja madrasa anafundishwa man rabbuka, rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami' an-nas aw rabba jami' al-alamin. Watoto wanasoma wanafundishwa, unawakuza watoto wako ala sunna. Ukitaka kula pia bismillah, kul bi yaminik, kula kwa mkono wa kulia. Mtoto akitaka kulala umwambie soma adhkar, akiamka soma adhkar, akienda chooni umwambie soma adhkar, dua ya kuingia chooni akitoka. Tafakkar, Allah kama atakhiari kuchukua maisha yako kabla watoto wako hujawafikisha katika bulugh, ukafa katika hali hiyo, tizama watoto wako watakuja kulelewa na nani. Kaa utafakkar, ni nani katika jamii zetu? Ukitokea mtu katika jamii yuko katika sunna, asilimia 90 ya jamii yote haikubali sunna wala sangile haiswali. Man sayaqum bi tarbiyati awladina wa abnaina ba'da mautina. Ni nani atasimamia malezi ya watoto wetu baada ya sisi kufa? Hatujawafikisha watoto wetu wakiwa wakubwa, kama ni wanawake kubaleghe wakaolewa, kama ni wanaume wakawa ni wakubwa tayari mukallafu. Kaa utafakari. Tunaishi katika mazingira magumu, familia mbovu, familia zetu ni mafamilia mabovu, illa man rahima rabbi. Yale unaona wewe kwa misingi ya sawa ndio sawa kulea watoto, kuna watu wanaona hivyo si sawa. Watoto unawatesa, kumwosha mtoto kuswali inaonekana unamtesa kwenda kwa msalfajiri. Ya subhana. Tumwombe Allah tabarak wa ta'ala atupe dhurriya tayyiba, Allah atupe kizazi bora, Allah afikishe watoto wetu, hata tukifa Allah awafishe na awaeke watoto wetu ala al-islam wa sunna, juu ya Uislamu na sunna. Tizama Yaqub anakufa lakini anataka kutahakika kwa watoto wake. Ma ta'buduna min ba'd am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله نسمع أم بمعنى بل كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ملك ومشاهيد ونعبد بني إسرائيل يلبم حضوري يعقوب موت يعقوب وجدنا إسرائيل جوا جزاز جاكنا جنة بنو إسرائيل. Mlikuwa nyinyi wana wa Israeli, Yaqubu alipomhudhuria mauti alipomwambia watoto wake ma ta'buduna min ba'di, mtaabudu nini baada yangu? Mzee anakufa lakini anataka kutahakika kwa watoto wake baada ya kufa watoto watakuwa katika haja. Na sisi hebu tufikirie baada ya maut, kama wewe unajitahidi na kizazi chako, tazame dada yako, tangaza, tazama shangazi yako, tangaza, tazama kaka yako, baba yako mdogo na kadha, watazame wapo katika manhaji gani. Kama ni Uislamu, Uislamu huo ukoje? Uislamu huo hawa watoto ukifa watakwenda kulelewa na nani? Mkeo baada yako ataolewa na nani? Unahakika lazima tumuombe Allah tabarak wa taala anusuru familia zetu, anusuru wake zetu na watoto wetu, fi hayatina wa baada mauti, katika uhai wetu na baada.